بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس دا مکی صورت چلے دا صورت ناس تے دا مکی صورتم دے او مدنین دے او دے سر یو دای نازل دے پدی کم دکا مضمون دے خود دمرا پرخ دے چی پدی کے با پاغمہ کے کتا تا مستحاد بھی یو صفت ذکر کو چی پنا پچا سر غواری اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ یو صفت تے رب الفلق دے نو پدی کے با لتا صفتنا دیر ذکر کی دے رب الناس ملک الناس الہ الناس دبرت ذکر کی التکیلتا شرین مستعاذ منہو چی چانا تا پنا غختا نو اغا پنا جی کم سیز نتا غختا غیتا تا سلور ذکر کل نو فدی کے وقت مقابلہ کی در تا اغا پنا غختل والا شی یو ذکر کل ولی دا دمرا صفات ذکر کل او بیاد یو سیز نتا شر نپنا غواری نو اغا دیو جنا چی اغا شر خطرناک کی اغا ابلیس تی اغا ستا ایمان تبا کی اغا ستا روح تبا کی نو دیو جنا تی صفات زیاد راولن نو قل اعوذ برب الناس وای ورته زما حبیبا ها دا ورته ولي وای دا ورته نو چې تعوذ بالله فالله باندې تعوذ برب الناس دا ولي نو وای دا ته طریقه خی چې ګورا تا به طریقه به څنګه ته تب استعاذه کې خو په طریقې د رسول الله باندې به کې د رسول الله د طریقې نه به خلاف نه اول استعاذه به غو کی چې هغه په کومه طریقه او په هغه طریقه به ته کې د دې وجه نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دعا ویل کنا نو پاری کرال و بنبیک الذی ارسلتا ابرا ابن عازب ته خود اللہ رضی اللہ تعالی عنہ تا دغه توئی تی ما ته تکرار کوي وایا نو چا ویل نو هغه وی و برسولک الذی ارسلتا فاگر رسول ستابان چې الله تعالی لګل دی نو نبی اسلام ورته ما ته صدا څنګه ویل نا و بنبیک الذی ارسلتا نبی بوای ورته نبی او رسول مونږ یو شه دی لیکن دعاګان ته رسول الله ذاتي اقتدا کې ماثور دعاګان بداو غون دی وای نو ځکه ته توئی چې اعوذ الله پیغمبر ته وی چې قل تو ورته وای اعوذ ز پنا غواړم دا ته وی چې قل تو ورته وای چې تاسو پنا غواړی نا ول ز غواړم چې ما په کومه طریقه وخت پاغي طریقې تاسو غواړی اعوذ ز پنا غواړم برب الناس پر رب د خلق باندې رب دې کې رب ته په شرک سر ربوبیت باندې چې ګورا رب غره والله تعالی دی ها رب الوه او رحمان دا درې د الله تعالی هغه داس نمونه دي کنه چې تو ورته ویل شي چې دا د الله تعالی هغه طول صفات ته شامل دی هغه سرکاري نمونه دي خګوره پوه شئ کنه لکه ګوره استادو مثال نو ورکو کو لکه د بادشاه اوس اشرف غنی دی کنه نو دا خو یو سړی دی یا نواز شریف دی خو دا خبره در د خپل نوم دی خو چې کله دې په اقتدار کورته کین نو بیا ته رئیس جمهور وای او صدر ورته وای کنه دا درې نمونه د الله تعالی الوه رب او رحمان الله ذاتی نوم دی صفاتی نمونه بیا نور ډیر دی خو دا درې بیا ټول ته جامع دي ها دا بیا ټول په بادشاہی د الله تعالی اغی بانی دلالت کی فرعون چی در ربوبیت نے انکار کرو نو اغدا نوی چگنی اللہ نیش کرے یا رزق اللہ نور کی خواہ ہوئے چی قانون و نظام دا بزما پلاس کی ذکر ہوئے یا قومی علی سلی ملک مصر ولی دا بادشاہی دا مصر زما دا نس دا موسیٰ ما ترس پسل آنجی کی خدا بادشاہی دا ما ترافری دی کنا و هذه الانہار تجری من تحتی پوشی پا مخلوق کے ہمیشہ یو رب بیا پا دغد تربیت دا اللہ تعالی بیا جو قسم رہی یو پا نظام تکوینی کرے نظام تکوینی مرکی جوان دی کئی دی او برا باران را وری او چایی مطلب داری فسن را زرگونی چیز ما استا پا کمو خبرو کی اختیار نیشت لی تر نظام تکوینی وی دا دیم اللہ تعالی رب دی یو نظام تشریعی دی ما استا تا اختیار را کرد دی منس که کنی که کنی که وقت استا دا خو ما درو لیگو رب پا که دیم قانون ما درو لیگو اس کتی نکه بیا بیز پختن اکو ما نو پا نظام تکوینی که مشرکین و طول رب منلو رب منلو دیو جن اغیر سکول اغیر ویچ رب السماوات تی رب الارض دی خو مطلع در رب الناس نمانلا خوشی ذکر فرعون تا موسیٰ علیہ السلام تا فرعون وی و ما رب العالمین تا رب العالمین پا کسو شو نو موسیٰ علیہ السلام توی رب السماوات دلیل با اغا وی چستا مقابل خو منی کنا نو اغا ور توی رب السماوات اغا دا اسمانون والا رب دی کنا والارد اغا دزمکی والا رب دی کنا دا خو منی کنا نو اغا رب العالمین دی فرعون پا دی غصه شو چه رب العالمین چه تار طول مخلوق رب کرو اغا نو اغا دا عالمین و نظام بسن بالی جمع نظام چرت لارا پا دی غصه که دو سرشوا نو رب الناس پا رب دخل کو باندی ملک الناس پا بادشاہ دخل کو ملک الناس اس وی چه رب دی نو چه رب دی نو قانون باغر علی کی بادشاہ باغی پوش کنا تصرفات بداغ چلی گی نو مالک غدی بل دار چرب دے نو نعمتنا تو لگا پیدا کی پیدا کی یغن تقسیمے سو کو فقدانو دے چا کی دی نو وی مالک الناس مالک دا خلق دے ور کی یہ ہم غ ور کم دا غ پلاس کی دی الہ الناس او معبود دا خلق دے الہ ہم متا توئی الہ معنی معبودم کیگی دے الہ معنی حاکمم کیگی دے الہ معنی متاعم کی کتاب ذکر تفسیر عثمانی او دا دغه شاس ترجمه وګورئ دا دغه شاه عبدالقادر صاحب والا او دا محمود رسن صاحب والا رحمه الله شیخ الهند صاحب رحمه الله نو هغه کله د الہ معنی حاکم کوي کله د الہ معنی متاع کوي کله د الہ معنی معبود کوي یعنی کدرې والا معنی راځي نو هغه درې والا معنی ته دی شامل دی په دی وجه نور فکر راځي بیا خپل خپل ځای باندې کله حاجت روا راځي کله سره راځي هغه په ځای باندې او الہ الناس معبود د خلقو دی دا درې صفات ذکر کړل چې په رب سره پناه غواړم نو په مالک سره پناه غواړم په الہ سره پناه غواړم د دا درې واړه صفات د الله څخه منم نو چې څخه منم ته مې د دې دغه نو اوساتې د دې شیطان نه مې ته بچ کې ها دا درې صفات باندې وای دا ټول تاکید دی باندې وای تاکید نه دی به رب الناس پر رب د ماشومان باندې اے ماشومان تربیت ته محتاج دي نو الناس نه مراد هغه خاص خلق دي چې ماشومان دي ملک الناس په بادشاہ د ځوانانو باندې ځوان چې سړی شي کنه بیا لک بریتونه تاو کی وای هم چومان دي ګرې نيستو زما غون دي بل څوک دي پوه شي ما پیژني دا خبر بیا شروع کینو الله وای یاو د دربان بادشاہ يم خا د دربان د پاتین الہ الناس او الہ او معبود د خلق بوډاګانو دي ولی بوډاګان ځکه چې دا ځواني کې خدای عبادت نه کوي خو چې بوډا شي کنه نبیه خدای را آیات چی جمعات که بیا ناسی تصمونه تاقو باسی بیا خشی نوچه اغا خشی نو اللہ و استام معبودیم استام معبودیم اله الناسی معبود ده بوداگانو ده من شر الوسواس الخناس نو اوس استعادت پناه غواری ده چانه غواری سسشی نیریگی یره د دیو سړی نه ریګم من شر الوسواس الخناس الله تعالی د شیطان نه د بچکی دو بهترین طریقه و خو دلخه دغه مولی ته چرته چنه لګل طالب وظیفه را غونډوله وته وی و طالب تا کو د وظیفه ته لګما او کپلاله کې در پټ سپیو شنو بیا بسکه وی خو ډوړی بو ته لګه غمړی بو ته وغورځم می ښا ک بیا غو خوړه بیا در پسې شې بیا ته نور وغورځم وی ک بیا وی بیا بو ته نور نو ته مال سره وړي خو شي وی داس چلو کته تا هغه مالک تواز کی زمانه داس په وتاړه وچوی دلتا که الله وی وته شیطان تر نور الانجی مکوا ما داواز وک دا مالک دی مذهب در نو تړم ملکین برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس د شر دا غډیر وسوسی اچون کینا الخناس چې اغا خناس پټی دون کیم دے وسواس او وسوسه پټ لمسا پټ لمسه ته ویل کیږي او سړی پټ خبر کا تکي او په یوسف دی راپور تکي چې دا کار وکا یا دا مکوا یا د سره لانجه وکا دي ته وسوسه ویل کیږي دا وسوسه چې کوم دا بیا په دوه قسمې یو په وګر ارزي او یو په زړه کې راځي شه دا جنني شیطان په زړه کې اچي او دا انتی کې دی ته په وګ کې اچي نو دا د دوار نه لدې نه پناه واړه او وسواس یو ځکه ډیر ډیر زیات وسوسه اچون کېلي الخناس خنس چاته ویل کیږي پټې دلو تا پلا اقسم بالخنس الجوار الكنس پرون تیر شو کنا قسم می دی پاغا پٹی دن کو ستور باندے ندی بیا پٹی گی ہم ولی کله چ اذان شروع چ حدیث کی راضی ولہو ذراتم ندی بیا چ زنا چ یو تختی نو دغه چانته بیا مطلب دا چ دا ذکر شروع شی بیا دے تختی نو دا سره پر دغه وقت کی دے پٹی دن کے ہم دے یا الخناس خمس ویلے کی کی چوکی تا چوکا پی دے نہیں چوکا یو خدا لخت تر دے خلق پی وے نا فازمون گلا کو کی بچ پخوا دا په غویانو یوې کوله کنه نو فارې تم کې یو چوکا واغه به داسې وا چې داسې لخته به وا دا غي چوکي په سر کې به بیا یو ستنې ور کړې وا می خوانته وو نو چې هغه غوي به کګې درا کګې دنه پدې داغه کې به مطلب پدې ترخ کې به هغه ته داسې هغه ور کړو چې هغه به واکا به خوب شو دا ریک به تیزوم شو په سیدا بلاره باندې بشو نو الخناس دې صدر کې چوکي در کې درا دا را می توپ دغه وی کنه سړی ته چوکا ور کی حدیث کې راځي دا دغه راشي ابلیس راځي نو د سړی په ځړه باندې دا خپل خرتم کیدی نو وی ګوري کنه چې وتره کې دا سړی سست دی او کدا تیز دی نو که سست نو وته وی لکه مونږ دا اوس په دی وخت کې دا په څنګه کې نور په فراق وستي jihad دا دومره غته کیسی دی دا په څنګه کې او کچر ته په دې کې تیزی وکنه او دې ګرم سړی نو بیا وته وی ټو پک در سړی دا ټول له دا ټول د مرګ کابل دی په خبر اورته دی نو هغه ته بیا وی دا امیر ته رحمت الله علیه خبره وی چې بعض سره دین کوي کو په دین کې لگا خو ورتیر شي هغه یو سره وي اس ته کو کولو نو دا اس نه دی ډیر اخلاص نه پټو کړو نو هغه ډیر اخلاص کې سره سره اقوا دي هغه چې کم دین هغه چا کار وي دی خناس کار وي الذي دا هغه شیطان دی یو هغه خناس دی یو وسوسه فی صدور الناس چې سینی او چې وسوسه اچي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې د خلکو په سینه کې وسوسه اچي څه مطلب مطلب دار دے پسینہ کے ناس تھی وسوسہ اتے خوف زڑ کی اتے اصل کے محل دا دغه چکم دین اغل زڑ دے دا عقل پاگی کی اتے کا لکہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید التے تمانا کرو لمن کان له قلب اے عقل چہ چا عقل وی نو یوسوس فی صدور الناس دخل کو پزڑن کے دیتا ذکر دا حال مراد تے محل اغسل دا ورت وی لکی گی یا وے پزڑن کے عقیدہ دا نو دیس تا عقیدہ تبا کے یہ یوسوس فی صدور الناس وسوسیہ چاہیے نے فساد را ولی فی صدور الناس پاکی دود خلقوں کے دائٹوا من الجنت والناس اس دا بیان کی چھ دا خناس دیسو کو وی من الجنت دا دا جنات نا بازی دی اے طول جنات نی دی چھگنے طول جنات تو ہوا جرا طول شیطانانی دا غدی ابلیسان دی نا طول نی دی دا پر دوی کی یا وقت قبیلہ دا اگئی دا سی دی خواہ اگئی ابلیس تیل زان تا قبیلہ دا اگئی بیا چکم دن دا اگئی کار دا دی اگئی نا جنات تنگی من الجنت دا جنات ندی وان ناتی او دا انسانان ندی نداد دو قسمه دی چه پا جناتو کم دی و پا انسانانو کم بیا گو رشته دی خواه انسانانو کم شیطانوی این بطا ابلیس آدم روی هست پس با هر دسته نباید داده دست پا دنیا که دیر ابلیسان شده دی بلکه باسی پا که دی ابلیس نمخ کیا گیا وی و کنتو فتم من جندی ابلیس فرتقا بیال حالو حتی سار ابلیس من جندی زو گوی پا قواد ابلیس پا لخکر که او داغا پا فوج که مکار کولو اس خدا وی ترقی چه دا ابلیس زما پا فوج که کار کی. بعد پکې داسې وي الله وایي دغه نه پناه غواړه من الجنت والناس دغه جناتو نه چې بعضې دي والناس او د انسانانو نه دي نو سورة الناس په دې ځای باندې څه شو ختم شو د سورة الناس رب ترتیب دغه شو چې اول درې اول استعاذه مستعیذ او بیا مستعاذ به درې صفات ذکر کړي دغه نه پس د یو شر نه پناه غواړي او دغه شر بیا د هغه بیا ځان له درې صفات ذکر کړي چې ال سلور صفات الوسواس دی الخناس دی یوسوس فی صدور الناس دی او د کمی قبیله نه من الجنه والناس دی دایره سلور ذکر کړي حاصل د سورۃ دغه راوته توحید فی الاستعاذه او حاصل د ټول سورۃ راوته لا اله الا الله محمد رسول الله تردی پوری قران کریم دا الله تعالی په فضل سره دا الله په مدد سره مونږ او تاسو الله توفیق راکړو دغه اخلاص شو پوهی او پاغي کې د ټول قران حاصل سره وته نو د ټول قران حاصل دغه سلور مسالې شو اول توحید او اثبات د رسالت صداقت د قران صداقت او اثبات د قیامت او هغه سره بیا سلور مسالې نورې یو ولا او برا یو جهاد او یو انفاق فی سبیل الله یو امور انتظامیہ دا اتا مسائل چکم دے دا اصول کے تابع دا بنیادی مسائل تر دی پوری دا ختم شو او حاصل دا طول قرآن تا تصرا ہوا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ